الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم نہیں برابر تم میں وہ لوگ من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فرض کیا فتح مکہ سے پہلے وقاتل اور اللہ کے راستے میں قتال کیا جہاد کیا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا یہ لوگ اعظم درجۃ درجے میں بہت بڑے ہوئے ہیں من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان لوگوں سے جنہوں نے فرض کیا فتح مکہ کے بعد وقاتلوا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا وکلًا وعد اللہ الحسنى اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر دیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم وردا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشف ان یاخذہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات آج میری طبیعت کو کافی کمزور ہے اور کچھ دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے بات چیت کرنے کی ہمت نہیں بہرحال چند منٹ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا آپ جتنا قریب ہو کر کے توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑا ہے ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں بھی اللہ پاک صحابہ کرام کے درمیان فرق کے مراتب بیان فرما رہے ہیں کہ سب صحابہ درجے کے لحاظ سے برابر نہیں جس طرح اللہ کے نبی اور رسول سب اللہ کے نبی رسول برحق ہیں سچے ہیں اور سب پر ایمان لانا فرض عین ہے اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں کو سچا ماننا برحق ماننا ان پہ ایمان لانا فرض عین ہے اور نجات قدری ہے کسی پیغمبر کی بے ادبی کرنا اس سے آدمی ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی اور رسول برحق ہیں سچے ہیں ان کے برحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں سب پہ ایمان لانا ضروری ہے لیکن مراتب کے لحاظ سے سارے پیغمبر برابر نہیں مرتبوں کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے رتبے کے لحاظ سے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق ہے جیسا قرآن پاک نے فرمایا تل کا رسل اللہ فرماتے ہیں یہ رسولوں کی جماعت ہے فضلنا بعضم علی بعض ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے ان رسولوں میں سے وہ بھی اللہ کے رسول ہیں جن سے اللہ نے بلا واسطہ کلام فرمایا جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضم درجات بعضوں کے اللہ پاک نے درجات بلند کر دیے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں خاتم النبیین ہیں یہ درجوں میں سب سے بڑے ہوئے ہیں شان میں سب سے بڑے ہوئے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی رسول برحق سب پہ ایمان لانا فرض عین ہے اور نجات قدری ہے، لیکن رسول اور نبی درجات میں مراتب میں سب برابر نہیں، بلکہ مرتبے کے لحاظ سے رسولوں میں بھی فرق، بعض رسولوں کے مرتبہ اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ تو جس طرح انبیاء علیہم السلام مراتب کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے سب برابر نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ درجے کے لحاظ سے سارے برابر نہیں، مرتبے کے لحاظ سے سارے برابر نہیں، لیکن جس طرح سارے نبیوں پہ ایمان لانا فرض ہے، ان کا ادب احترام فرض ہے، اور سب کو برحق اور سچا ماننا یہ فرض ہے، یہ ایمان ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مرتبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے برابر نہیں، مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے، بعضوں کے مرتبے اللہ نے بلند کیے، شان بلند کی، لیکن سب صحابہ کا ادب احترام کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا، اس پہ تان کرنا، اس میں آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے سارے صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور فرض ہے، اور کسی صحابہ کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، اس پہ تان کرنا، یہ کفر کی نشانی ہے اور یہ بغض کی نشانی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے پڑھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے وہی یہ معلوم تھا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے بھی آئیں گے جو صحابہ پہ تان کریں گے اور صحابہ کو برا کہیں گے، ان پہ تنقیدیں کریں گے، اعتراضات کریں گے، بعضوں کی گستاخی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدری وحی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو وصیت فرماتے ہیں سارے صحابہ کے بارے میں، اور بڑی تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، او میری امت اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملہ میں، لا تتخذوهم غرضا بعدی، کہ میرے ماں باپ میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، میرے بعد جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری تشریف لے جانے کے بعد میرے صحابہ کو غرض کہتے ہیں نشانہ، تان و تشنیع کا، اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ پہ اعتراض نہ کرنا، ان پہ تنقیدیں نہ کرنا، ان کے عیب نہ تلاش کرنا۔ تو فرمایا میری امت اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوهم اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے اعتراضوں کا نشانہ نہ بنانا، ان پہ تان نہ کرنا، ان پہ تنقیدیں نہ کرنا، ان میں سے کسی کے ساتھ مذاق نہ اڑانا۔ فرمایا ان کی حیثیت مجھ سے سنیں کہ میرے صحابہ کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبوں کے لحاظ سے فرق ہے، سارے مرتبے میں برابر نہیں، جیسا قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ فب ایہ مقتدی تم محتدی تم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، ہدایت پالو گے۔ گویا کہ یوں سمجھایا کہ میرے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہدایت کے ستارے ہیں، سب روشن ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ستاروں میں فرق ہے، بعض ستاروں کی روشنی تیز ہے، بڑے ہیں، بعض چھوٹے ہیں۔ تو جس طرح ستاروں میں فرق ہے، صحابہ کرام میں بھی مراتب کے لحاظ سے یوں ہی فرق ہے، لیکن فرمایا کہ جس کی پیروی کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، ہدایت پالو گے۔ یہ صحابہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، ان پہ اعتراض نہ کرنا، اپنے باس مباحثے کا موضوع میرے صحابہ کو نہ بنانا، ان پہ تنقیدیں نہ کرنا، فرمایا سن لو من احبہم فبحبی احبہم، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی، اس کے سینے میں میری محبت ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس شخص کے سینے میں میری محبت ہوگی تو وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا، میرے شاگردوں سے، میرے مریدوں سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، فرمایا جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، تو وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ دراصل اس شخص کے سینے میں میرا بغض ہے، وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے بغض کو یوں نکال رہا ہے کہ میرے صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے اور میرے صحابہ پہ طعن کر رہا ہے، میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ کو جو برا کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے سینے میں میرا بغض ہے۔ آج فرمایا کہ خوب سمجھ لو من آزاہم فقط آزانی، جس شخص نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی، دکھایا ستایا، اس نے مجھے دکھایا، مجھے ستایا، مجھے ایذا پہنچائی۔ ومن آزانی فقط آز اللہ، جس بدبخت نے مجھے ستایا دکھایا اس نے خدا کو دکھایا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس لیے جو میرے سینے کو دکھائے گا اللہ پاک اسے کب برداشت کر سکتا ہے؟ اور فرمایا جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، فیوشک یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی گرفت سے پکڑ لے۔ اس ارشاد گرامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میرے صحابہ کو دکھاتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، آپ خود سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابہ کے اگر کوئی آدمی کسی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، اس پہ طعن کرتا ہے، اس پہ تنقیدیں کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے، تو کیا اس کو ایذا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اگر آپ کے کوئی آدمی اعتراض شروع کر دے، آپ کے عیب تلاش کرنے شروع کر دیں، اس سے آپ کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ ایذا پہنچے گی کہ نہیں؟ تو جو شخص صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی صحابی پہ اعتراض کرتا ہے، اس پہ طعن کرتا ہے اور اس کے ساتھ معاذ اللہ مذاق اڑاتا ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، کہ جس طرح سے اس صحابی کو تکلیف پہنچے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ فرماتے ہیں اس پہ طعن نہیں کر رہا، مجھ پہ طعن کر رہا ہے، وہ اسے نہیں دکھا رہا، وہ بدبخت مجھے دکھا رہا ہے، مجھے ایذا پہنچا رہا ہے، اور جو مجھے ایذا پہنچا رہا ہے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، خدا کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن پاک نے ایسے شخص کی حیثیت فرمائی، والذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے لوگوں پہ دنیا میں بھی لعنت فرماتے ہیں، آخر بھی لعنت فرمائیں گے۔ اب قرآن پاک کی اس آیت اور حدیث کو ملانے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ جو شخص صحابہ کرام سے طعن کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، یا مذاق اڑاتا ہے، یا ان کو برا سمجھتا ہے، کیا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچیں گے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھا رہا، نہیں ایذا پہنچا رہا، تو صحابہ کو دکھانا، ستانا، ایذا پہنچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ایذا پہنچا رہا ہے، وہ مجھے اور اللہ پاک کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، والذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پہ لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب کسی سے سوچ لیں کہ جو لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، تو کیا ان پہ طعن کرنے سے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا، ان کو ایذا نہیں پہنچتی؟ حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ وہ ایسی پاک دامن ہیں کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی خدا کے قرآن نے بیان فرمائی، سورہ نور کی 10 آیتیں ان کی طہارت میں، ان کی پاک دامنی میں نازل ہوئی، اور وہ اپنی پاک دامنی میں ایسی ہیں جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھی۔ مریم صدیقہ کی پاک دامنی قرآن نے بیان کی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بھی خدا کے قرآن نے بیان کی ہے، تو پھر وہ اپنی طہارت میں، نزاہت میں، پاک دامنی میں وہ مریم صدیقہ کی طرح ہوئیں یا نہ ہوئیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں, کتنی بڑی شان والی ہیں, اور پھر سارے ایمان والوں کی ماں ہے. ان پہ اگر کوئی آدمی تان کرتا ہے کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچا رہا, اللہ اس کے رسول کو ایذا نہیں پہنچا رہا, اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کے اللہ پاک دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتے ہیں. اسی طرح جو آدمی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے, کوئی خارجی ان پہ تان کرے معاذ اللہ ان کے عیب تلاش کرے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ہم زاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, چچا کے بیٹے ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر سابقون اولون میں سے ہیں, سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا, سابقون اولون میں سے ہیں, داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اگر کوئی بدبخت ان پہ تان کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, ان پہ اعتراض کرتا ہے کہ ان کا خلافت کا دور اچھا نہیں تھا, کیا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچا رہا, واللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا. اسی طریقے سے جو شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کرتا ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقون اولون میں سے نہیں, سیدنا علی مرتضیٰ سابقون اولون میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے نہیں. یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء کا عمرہ کا تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ میں, علماء فرماتے ہیں اس موقع پہ یہ مسلمان ہوئے تھے, اور سن 8 ہجری میں ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہوئے, ان کی والدہ ماجدہ بھی مسلمان ہوئی تھی, اور ان کی والدہ ماجدہ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی, جس بیعت کا تذکرہ خود قرآن پاک میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے نہیں, سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شریک نہیں رہے, کیونکہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تو بدر میں ظاہر بات ہے شریک نہیں, احد میں نہیں تھے, جنگ احزاب میں نہیں تھے, لیکن سن 7 ہجری میں جتنے غزوات ہوئے ہیں, غزوہ حنین فتح مکہ میں کے بعد پیش آئے اس میں یہ آپ کے ساتھ شامل تھے, اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ہیں ان غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل اور شریک رہے ہیں, اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, پھر یہ ان کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں, مائیں ہیں کہ نہیں, تو ماں کا بھائی جو ہوتا ہے مامو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے ماموں ہیں. اب جو شخص ان پہ تان کرے گا, ان پہ تنقیدیں کرے گا, ان کو برا کہے گا, تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے گا, پہنچائے گا کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے بارے میں فرمایا, اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ایمان والوں کے ماموں ہیں اور بڑی شان والے ہیں, یہ چند دن کاتبے وہی بھی رہے ہیں, اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بحری غزوات کی ابتدا کی, یعنی جزیروں میں سب سے پہلے جہاد کی ابتدا کرنے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں, قبرص کا جزیرہ انہوں نے فتح کیا. بخاری شریف کی حدیث میں آتے ہیں فرمایا ابو الجعش من امتی, فرمایا میری امت کا سب سے پہلے وہ لشکر وہ فوج یہودون البحر جو دریاؤں اور سمندروں میں جہاد کریں گے, فرمایا کہ آؤ جب انہوں نے جنت کو واجب کر لیا اپنے اوپر, ان کے لیے جنت واجب ہے, تو سب سے پہلے بحری غزوات اور لڑائیوں کی ابتدا ان کی قیادت میں ہوئی سیدنا عثمان ذو النورین کے زمانے میں, اور یہ اس فوج کے قائد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس فوج لشکر کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے, ان کے جنت کے بارے میں کچھ ہوا ہے, اور قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, جہاد کرنے والے, فرض کرنے والے درجے کے لحاظ سے اعظم درجہ درجے میں بہت بڑے ہوئے لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، خرج کیا، جہاد کیا، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھائی فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ فرماتے ہیں سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنتی. اللہ نے سب سے مغفرت کا اور جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا. اس میں جلد سے سیدنا علی مرتضیٰ شامل ہیں، سارے صحابہ شامل ہیں، سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں، ہیں کہ نہیں؟ تو جن سے اللہ پاک نے جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا اور مغفرت کا وعدہ فرما دیا اور اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، پھر صحابہ پہ جو آدمی تنقید کرتا ہے تو کیا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھاتا؟ جو اللہ اس کے رسول کو ستاتا دکھاتا ہے. تو قرآن کا فیصلہ آپ نے سن لیا ہے. سیدنا امیر معاویہ دست مبارک پر حسنین نے بیعت کی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے خلافت کی، اس کے بعد ان کے ہاتھ سے بیعت کر کے اور تمام مملکت اسلامیہ کی حکومت ان کے سپرد کر دی. اس کے بعد 20 سال تک بالاتفاق تمام مملکت اسلامیہ کے یہ حکمران رہے. اور خدا کی شان جب 60 ہجری میں فوت ہوئی، ان کی قبر دمشق میں ہے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیران مبارک، قمیض مبارک تھی، کچھ ناخن مبارک تھے، کچھ منہ مبارک تھے. انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک مجھے کفن میں پہنا دی جائے، اور وہ آپ کے کچھ ناخن منہ مبارک جو میرے پاس ہیں، وہ ناخن اور وہ بال مبارک میری آنکھوں اور منہ میں رکھ کر کے مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دیں. یہ اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اللہ پاک کروڑ ہاں درجات بلند فرمائے. اللہ ہم سب کو صحابہ آل بیت کی اتباع کی توفیق دے. ما علینا الا البلاغ.